Lakini kitu kingine katika vitu muhimu sana ambavyo adai ila Allah Ta'ala atakiwa sifike navyo, yambaghi laka an takuna haliman rafiqan fi da'awatik saburan. Hakuna budi kwako ewe adai ila Allah kuwa ni mtu mwenye hikma na upole, kuwa na subra, kuwa ni mpole kwa watu katika da'wa yako. Na hivi ndio ilivyokuwa da'u rusul, fa iyyaka wal ajalata wa iyyaka wal unfa wal shiddata, tahadhari sana usiwe munaffir, usiwe ni sababu ya kuwakimbiza watu katika jambo la dini. Kuwa ni mtu mwenye hikma na busara na utulivu katika jambo, na umakini katika kuliendea jambo la da'wa, na uwe na busara na subra katika jambo hili. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa tahadhari kuwa na haraka na kutaka haraka haraka katika mambo, kuyapapia mambo ambayo bado wakati wake. Tahadhari kutumia nguvu na shida kwa watu na ususuavu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Muhammad umekuwa laini kwao, laini kabisa. Walau kunta fadha, lau ungelikuwa wewe ni mwenye maneno machafu, mwenye maneno magumu, jeuri, ghalidha alqalbi, msusuavu wa moyo, lamfadhu min hawlik, wangetanguka na wakakimbia walio kando kando yako, wakakimbia watu wote, kwa sababu wewe una fadhadha katika maneno yako, una ghilza katika qalbi. Watu wakadhani kwamba huu ndio msimamo, hii ndio dawa salafia, lazima una msimamo kweli kweli, maneno magumu. Si hivyo kwamba Uislamu uko namna hiyo, la. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya rahma ya Allah wewe umekuwa laini kwao, na lau ungelikuwa ni mwenye maneno machafu, maneno magumu, msusuavu wa moyo, wangelichanguka walio kando kando yako wakimbia. Fa'fu anhu, wasamehe. Pengine wao ni wajinga, hawajui mtu akakwambia jambo na kukuudhi. Mtu arabiyun bedui, hajui manzila yako, akakusemesha wewe kinyume na vile inavyostahili wewe, ile heshima yako usiitangulize katika jambo la dawa. Teremka chini, kuwa mpole, kuwa mlaini katika jambo hili. Kwa hiyo wasamehe hawa, wastaghfir lahum, na waombee msamaha hawa, watakie msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washawiruhum fil amr, pia shauriana nao katika jambo. Kama kuna jambo, kuna mtu mwingine vile, mathalan kuna markazi yako au na msikiti wako, katika wale watu wako wa karibu wanaokupenda, watu wanaojitolea katika mambo, pengine hana elimu au hana hata rai, hana hiyo rai, lakini ukataka kumkirimu kwa sababu ya umri wake, na njoo mzee, tuna shura kidogo, kaa na mzee, wasemaje bwana? Basi yeye afurahi, ah, mimi bwana rai yangu, mimi sina rai, lakini nafurahi kabisa kushirikishwa kwenye kikao. Ndio rai yake, yeye una raha. Shauriana nao, waweke, kaa nao vizuri. Hao ni watu wazima kwako, hao ni ndugu zako. Allah amekutia nguvu kwa hawa, kwa nusra yake na hawa, waheshimu hawa. Hivi ninavyotakiwa kwa daia ila Allah Ta'ala, aishi na watu. Mtume SAW ambao washauri, watake ushauri hao. Sasa waite kina Umar, kina Abu Bakar, kina nani, watasema nini mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini Mtume akiwapa nafasi na akisikiliza maoni yao, na mara nyingine akiyafanyia kazi. Lakini wakimuuliza ya Rasulullah, awahyun hu au minka ya Rasulullah, hili unalozungumza ni wahi, hivi unavyofanya ni wahi au ni rai yako ya Rasulullah? Akamba, hili linatoka kwangu. Ah, watu washauri wao, kwa sababu Mtume SAW hawezi kutaka ushauri kwa jambo la wahi. Wahi watekelezwa tu, hamna ushauri ndani yake. Ndio maana hakukuwa na bunge la kupitisha rakaa mbili za alfajiri, kwamba mwasemaje, zatosha hazitoshi? Ah, mimi naona hazitoshi. La, rakaa mbili alfajiri, rakaa nne ya dhuhuri, rakaa nne alasiri, rakaa tatu maghrib, rakaa nne isha. Hakuna bunge. lakini ile namna ya kuishi na watu, moja katika hiyo ni kuwataka ushauri na kuwashirikisha. Hata kama wewe una rai, una jambo ushalifahamu kwamba utafanya hivi na hivi na hivi, lakini maadamu una wenzako wengine wako chini yako kiumri, wengine saizi yako, makamo yako, wengine wako wait kala una hivi na hivi, msemaje ni jambo pingine ukapata hikma pale, na unawafunza wale, unawapa hikma na unawapa mafunzo kwamba msifanye mambo kwa haraka haraka na kukurupuka. Fanyeni ushauri, ili jambo lipo katika dini. Hata nyumbani kwako pia unataka kufanya jambo, mshirikishe mke wako. Unataka kuipamba nyumba, mimi naona hii meza hii tuweke pale, usiweke pale, utaharibu, tuweke hapa. Mshirikishe, si wajifanyia tu, weka hiki, fanya hivi, shamu wapi ndo baba mwenye nyumba. Sawa, lakini ushauriana nao. Hata mtoto wako ashakuwa sasa, mshirikishe. Na kufanya hivi na hivi na hivi, alete rai zake za kitoto. Baba mimi naona hivi na hivi. Usimfukie na wewe mjinga kabisa. La. Mwelekeza hapa na jambo hili namna hiyo. Hiyo huwezi kufanya hivyo kwa sababu kadha kadha kadha kadha. Au hivi nilivyosema ni sawa sawa kabisa, lakini bora ni hivi na hivi na hivi na hivi. Hayo ndio malezi. Washawiruhum fil amri, na watakutaki ushauri wao katika jambo. Hivyo ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotueleza kwenye Qur'an. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم صلى الله عليه وسلم قال سمع اللهم أو بدعاء اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا أي الله يوتي أتك إلي توليا كتك جامب لأمتي وانك كتو تشوت أكاوى ييني ليك يونغوزي من يهين جامب تجالي أمتك سفاري kwa watu watatu tu, wewe ndio umeambiwa, wewe ndio amiri wa safari, kwa umelitawalia jambo lile la safari, au kwenye nyumba yako, kwenye madrasa yako, kwenye msikiti wako, katika mtaa wako, kijiji chako, mji wako, nchi yako, wewe ndiye masuuli wa lile jambo, umelitawalia jambo la watu. Farafiqa bihim farfuq bihi, huyu mtu akitawalia jambo alafu akawafanyia upole watu wake, ya Rabbi, na hivyo fanyia upole katika jambo lake. Wa man waliya min amri ummati shay'a fashaqqa alayhi, na yoyote aliyetawalia jambo la ummati wangu katika kitu chochote kile akawafanyia uzito juu yao, fashaqqa alayhi, na wewe mfanyie uzito ya Rabbi. Akhrajahu Muslim. Huyo inna rifqa ma wudi'a fi shay'in illa zalahu wa ma nuzi'a an shay'in illa sha'ala. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, upole haukuwekwa kwenye jambo lolote ila ulipamba lile jambo. Ikawa una elimu alafu upole, unaishi na watu kwa uzuri, kwa upendo, ni jambo la elimu la wazuri kabisa, kwa sababu upole umewekwa pale, lakini haukuondoshwa kwenye jambo lolote ila ulichafua ukaliharibu. Bwana fulani ni bwana taabu sana kwa amali kwa milia naye. Mwingine anasema hivyo atakuwa fala atakufa, akifa basi yani watu kutarajia ufe au kutarajia ukusema nini, siwe mpole billahi alaik. Kwa hiyo daia anatakiwa awe katika sifa hii. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema fa alayka ya abdallah an tarfuq fi da'watik wa la tashuq ala an-nas wa la tunaffirahum لغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوب العنيف المؤذي الضار. على سيما شيخ بن باز تحذاري تحذاري يا عبد الله أسمى لزميانا يا عبد الله نقوى مقولي كتك دعوياك نوالا أسمى فني وزيت واتو ولا أسمى كميز واتو وسباب يوسوس وفواتو ولا أسمى فني وزيت واتو ولا أسمى كميز واتو wakimbize watu kwa sababu ya ujinga wako na usulubu wako mgumu wenye kuwaudhi na wenye kuwadhuru. Usulubu mgumu kweli kweli, unapokaa na watu na kuna baadhi ya watu kuna namna hiyo, tuki mchezo sisi tandika tu hapa chapa kwenye mimbari fanya hivyo, watu hawana raha. Kakorifishana na mtu mtaani huko, jamaa yake atapanda kwenye mimbari wiki nzima au katika darasa wiki nzima na yeye, au hutuba tano sita fululiza, kuna watu hapa hapa. Si sawa. Mara yule jamaa mamsikiti, mara yule kama mara haswali kabisa. Nini? Kwa sababu ya usulubu wako mbaya, hili linawahusu wale ambao wanaponasihiwa unasihika, wakisomeshwa usomesheka. Hawa wafanyiwe muamala huu. Ama wale watu wa inadi, wewe wafikisha haki, yeye anapindua, ukielekeza apindua. Hawa na usulubu wao, chapa mpaka uonyoe vipara kikuli kweli, atafute mahali aende. Mwingine aogope kuna na utaratibu. Mimi nikisema hapa salafia tu watasimama watu 20. Kuna mtu mmoja anambia, mbona akikujibu mtu fulani wajibu, mbona huyo akujibu kila mara wewe hujibu? Ukimjibu kidakika moja tu radi mwezi mzima, nani aweza mambo yake? Wewe aogopa, aogopa. Kuna watu wanaogopa hivi, msione tu mtu akakaa kimya anaweza kumjibu, kaeleza akakaa kimya. Nikiingia hapa mwezi mzima mimi tu, sasa ya nini yani? Wako nyumbani atakombesha sababu fulani, wale wawatakia nini? Si waache tu, wana wanavyokusema. Ah, mimi nimewasema kidogo. Waache. Kesho harudii huyu. Kabisa. Sasa kuna watu wa aina hiyo watakiwa wafanywe muamala. Muanidun, hii ni manzila maalum. Si kwamba kila mmoja sasa mbona ukumpigia simu? Mbona ukumuuliza akakusudia nini? Mbona yeye alipowasema masalifu ya kuwapigia simu? Mbona hakutaka kujua walikuwa wakusudia nini? We mizani isiteze upande mmoja. Ninachokusudia hapa ni wale watu ambao wanakubali kheri, wanakosea, wanateleza, lakini watu katika watu wakinasihiwa wananasihika, wakifunzwa wanafunzika. Wakati mwingine unaweza kutumia lugha ngumu katika kurekebisha jambo na hala pake, lakini lazima wewe uwe na maarifa kwamba hili ni mahali hapa. Kinyume cha hivyo utakuwa wewe ni munafiri, kwa sababu bijahalik wa biuslubika al'anifi almu'dhi ddar, ukawakimbiza watu wakaliacha jambo la dini. Tahadhari ya jambo hili. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipitaja aya hii akayatoa maelezo haya. Jambo jingine ambalo naweza kumaliza nalo, nitataja mambo mawili kwa haraka haraka. Jambo moja katika haya ni al-amal, nitalitaja hili kwa ufupi, na jambo jingine ni as-sabr fi da'wa. Haya ni mambo mawili muhimu sana. Al-amal bima tad'u ilayhi, yani kuyafanyia kazi yale unayoyalingania. Wa kwanza awe ni wewe, isiwe wewe walingania watu kwenye ikhlas, ikhlas yenyewe huna. Walingania watu na kuwakataza watu wasipende adh-dhuhur, wewe ndio wa kwanza. Walingania watu wasipende kadha wa kadha, wasifanye kwa ajili ya mali na vitu, wewe ndio uko humo. Ukifanya hivyo utaingia kwenye ile aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Yenyi ambao mmeamini, kwa nini mnasema msiyoyatenda? Yamekuwa makubwa machukivu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa nyinyi mtasema msiyoyatenda. Ufanye wakataza jambo, wewe walifanya. Waamrisha jambo na kulisisitiza, wewe hufanyi. Atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Hii ni sifa katika sifa za Wayahudi wako nayo. Sasa Allah anawatahariza ndani ya Qur'an. Sasa wewe usibebe sifa hii mbaya, sifa ya Kiyahudi na sifa ya watu waovu walmujrimun. Atamuruna an-nasa bilbirri, je, mnawaamrisha watu kutenda wema? Wa tansawna anfusakum, na hali ya kuwa mnazisahau nafsi zenu. Wa antum tatluna alkitab, wa tansawna anfusakum, na mnazisahau nafsi zenu. Wa antum, na hali ya kuwa nini? Tatluna alkitab, mnaisoma Taurat, mnakisoma kitabu. Afala taqilun, je, hamfahamu? Hamna akili? Ni jambo baya. Wazungumza kile ambacho huna. Sasa sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema yu'ta birrajuli yawma alqiyama fayulqa fi an-nar, ataletwa mtu siku ya kiyama kisha atatiwa motoni. فتندلق أقتاب بطنه زتتوكا لكتيرزيكا زيلي تومبو نيانغوي زتومبو لكي tumbo nyangu ni ule tumbo mdogo mdogo na kuna tumbo mkubwa alafu kuna aktab aktabu ni zile tumbo nyangu matumbo madogo madogo yatatoka yale fatandaliku aktabu batnihi fayaduru fiha atazunguka katika huo moto kama yaduru alhimaru birriha kama vile punda anapozunguka katika kijaa kijaa ni lile jiwe la kusajia nafaka zamani tulikotumia mawe yetu raha kijaa Kiswahili. Kwa hiyo kama vile punda anavyozunguka katika kusaga nafaka kwenye jiwe lile. Kama yaduru alhimaru birraha fajtami'u alayhi ahlun nar. Watamkusanyikia yeye watu wa motoni, watakuja pale kumshangaa. Fayaquluna ya fulani. Watamuuliza watamwambia eh fulani, alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Wewe si ndio ulikuwa ukiamrisha wema wewe? Na wewe si ulikuwa ukikataza mambo mabaya wewe? Fayaqulu bala. Yule mtu atasema, kwa nini ndio hivyo? Ndio ulikuwa kazi yangu hiyo. Kuntu amu bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Mimi nilikuwa nikiamrisha mambo mema na wala siyafanyi. Toeni sadaka, wewe utoi. Hata kidogo utoi utakopewa. Mtu atasimama msikitini atachangisha kwa uslubu wa hali ya juu. Pengine watu wakalia, mtu ana pesa yake 10,000 hii ndio kaipata akale na wanawe, lakini kwa hili jambo alilozungumza shekhi hapa pote liambali anatoa 10,000 yake. Wewe sunni utoi pale, wahimiza tu watoe. Pengine basi katika zile zilizotolewa na wanyonge hao wewe ukazipiga pande kama zako. Ndiyo waamrisha wema alafu wewe huutendi mwenyewe. Toeni utoi. Simameni usiku kuswali, kuna fadhili, usimami. Someni Qur'an, usomi. Yaani mambo yote, mambo ya kheri wayaamrisha, wewe huyafanyi. Wakataza mambo mabaya, wewe wayafanya. Ndiyo kinara katika hili. Nasema, bala kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa adaiya ila Allah Ta'ala anatakiwa asifike na sifa hii. Nibaki dakika moja. Lakini jambo jingine kubwa ni as-sabr 'ala da'wa. Mtu awe na subira na uvumilivu. Jambo la da'wa ni jambo kubwa, si jambo jepesi. Ni zito. Ni zito kusema ukweli. Utapambana na mambo mengi. Soma wasia wa Luqman kwa mwanawe. Soma wasia wake katika sura Luqman. Unapoamrisha jambo la kheri au unapokataza jambo baya, na hasa unapokataza mambo maovu, ukitaka usalimike kwenye daawa yako usikataze maovu. Kama jamaa fulani wao kifika taamrisha mema tu, tena baadhi, na kikukataza mambo mabaya kwamba hii shirki, hii bid'a, hii haramu, baa msifanye hivyo. Kwa sababu watu watakasirika. Ndio maana watu hawakasiriki jamaa tu tabligh, watu hawakasiriki, hawana taabu na watu. Wewe kula riba, kula rushwa, nenda kazini kaibe, fanya shirki, fanya bid'a, hakuna atakayekwambia akasimama pale mbele akasema leo tunazungumzia uharamu na ubaya wa bid'a, uharamu wa shirki, haramu ya tamaim wa tiwala, haramu wa hirizi na ndere. Hakuna, hawezi kufanya hivyo. Ndio maana watu wawapenda. Sasa ukiingia kwenye kukataza mambo mabaya, watu watakuchukia, kwa sababu watu wamezoea mambo hayo. Pengine wanabaya lao wamelizoea, hawawezi kuliacha, tabidi usuguane nao. Sasa ukiwagusa katika hilo, nao watakugusa, pengine wakakutukana au wakakutukania baba yako, wakakukashifu, wakatafuta historia yako ilivyo. Yeye mwenyewe asema hivi, mbona babu yake siku wangapi huko alikuwa hivi? Akatafuta babu yako, pengine amefariki mwaka 60, hata wewe hujazaliwa. Sisi tunamjua babu yake. Babu yake alikuwa mwizi kweli kweli. Babu yake alikuwa mchawi. Yeye akataza uchawi. Babu yake alikuwa mchawi. Shirki alikuwa akifanya. Mimi na yeye wapi kwa wapi? lakini watakutafuta, watakukashifu, watakusema, pingine ukakosa haki zako, ukabezwa mitaani na mambo mbalimbali ukayapata kwa watu wa aina mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu wewe unaamrisha mema na kuyakataza maovu. Wasbir ala ma asabak, fanya subra kwa yale yatakayokupata. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanya subra kama walivyofanya subra ulul azmi min ar-rusul. Usikate tamaa, nenda mbele, usirudi nyuma. Kwa hiyo da'iya ila Allah ta'ala atakiwa sifike na sifa hii. Jambo hili linahitaji maelezo marefu sana, kwa sababu kuna mifano mingi na watu kupiana na aya zimekuja nyingi na kupiana tasbia. Mtume SAW akaliwazwa sana ndani ya Qur'an sana, usiwe hivi, usione hivi, usione hivi, usibabaike wala usihuzunikie wala usi, basi analiwazwa na Qur'an, anatajiwa visa, fulani alifanywa hivi na fulani, na fulani ilikuwa hivi, wenzako walifanywa hivi. Taslia. Kwa nini? Kwa sababu ya ule jambo zito alilobebeshwa. Na wewe si rasuli wala si masum, wakosea wewe. Kwa hiyo kuna madhaifu wewe uko nayo, na una moyo, ni binadamu, una moyo, unachukia. Kwa hiyo kujilazimisha subra ni jambo kubwa sana. Kadhalika unaweza kupitwa na mambo mengi katika kheri za dunia, katika mambo ya kilimwengu. Kuna wakati wewe itabidi uandae hutuba, uandae darasa, uandae hivi. Kuna wakati wa kwenda kununua mahindi huku ukayapeleka huku, ukanunua mbuzi kule ukawapeleka kule, ukaenda ukanunua viazi ukapeleka. Ukiingia kwenye jambo hilo hutaweza, basi waambie utafute sababu ya riziki, ufanye hivi hivi, wachungulia warudi, pingine wafanye hivi hivi, wauza kuni, wafanye hivi ili upate riziki yako na watoto wako wale. Lakini wenzako masaa yote kutoka asubuhi mpaka jioni, yeye anachukua riziki yake na kutafuta riziki yake. Sasa wewe pia wataka, watoto wako pia wataka waishi kama unavyoishi watu wengine, na waona mimi naweza, lakini sasa nikiacha hili ili atalifanya nani? Mimi nikiingia huku ili atalifanya nani? Si mtihani huu? Fanya subira, fasbir. Haina maana kwamba watu wabweteki wasitafute riziki, la, nakusudia kwamba fanya subra. Kweli waweza na wewe kuingia masokoni ukakaa huko masaa yote, waweza kupanda malori kwa safari ukenda huku na kule, lakini hii dawa hawa watoto watasomeshwa na nani? Na pingine sasa umekaa kwenye jambo hilo na watu wajua kwamba wewe wafanya jambo hilo, na wao wakihangaikia riziki, lakini hawakupi ngo, wakikupa kidogo, bwana mimi hapa mtoto shilingi 5000 kwa mwezi, tutafuta laki ya mwalimu, tutafuta laki ya mwalimu. Haya, wewe utatoa ngapi? Ah, mimi niandikie 5000 hapo. Wewe ah, 10000. Yatafutwa laki kwa tochi ya mwalimu. Na ukifika mwisho wa mwezi hakuna hiyo laki. Bwana sasa mwalimu wajua tumehangaika na hivi hali zimekuwa ngumu, 80000 hii. Lakini mtoto wake kule amlipia milioni 3, milioni ngapi shule? Si mtoto mmoja, ana watoto wengi. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. Fanya subra, usitazame watu kwamba fulani hajamjali mimi, hata kijikanzu hiki, hata kijikanzu, achana naye wewe, angalia jambo lako. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Huza mchicha wako, huza nyanya, huza hivi, fanya da'wa, achana na watu. Mtu akikuletea sawa, min tibi nafsihi, tukienda na utaratibu huu Allah atatukirimu sisi. Lakini ukizunguka sasa, wajua vipi itakuwaje, sasa mke wangu sasa tuma basi kwa tuko pesa kila saa wafuatafu, anazo kweli lakini hawezi kukupa mpaka umsomee mashkiri au umsomee aya au umsomee hivi mpaka mwenye afurahi ajisikie. Simama sawasawa katika da'wa, kuwa mlinganizi wa kheri, achana na walivyokuwa navyo watu. Wakikujia wewe na vyao wakakupa, sawa, tafuta vyako. Labda angalia Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sote sisi hapa tunajua kazi na nafasi aliyonayo Sheikh, tunajua nafasi aliyokuwa nayo Sheikh, lakini Sheikh ameishi maisha magumu sana rahimahullahu ta'ala. lakini mazuri mwenye ameridhika na maisha yake. Yeye alikuwa ni fundi saa na kutengeneza hizi saa ding, akija hapa ajue sahihi mbovu au nzima. Na saa zamani zikitazama hii imepoteza majira, Allah alimpa maarifa, alikuwa na duka lake anatengeneza saa. Lakini akishapata ile ya kula siku ile afunga duka, akipata ile ya kula siku mbili, siku mbili anafunga duka, hafungui. Bizi kishapata labda nyumbani kwake atatumia shilingi 10,000 kwa siku au 5,000, apata shilingi 15,000 kwa leo, kesho kishukutwa hatafungua, ataangali, atasomesha, atakaa, ataandika. Riziki kishaipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lau mathalani umma wa Kiislamu lau ungelijua kazi aliyoifanya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani katika kuinusuru hii sunna, angestahiki ilikuwa apate mshahara wa shilingi ngapi ili atulizane tu afanye kazi? Alistahiki atembee kwa gari ya aina gani, akae kwenye nyumba ya aina gani? Lakini hakulitazama jamani, mimi mzee naandika, sasa mimi nitakula wapi? Kama amefanya kazi, Allah ametia baraka katika kazi. Leo hii hakuna mtu ajinasibu na sunna, na jinasibu katika ahli sunna kuwa anajua ilmu ya hadithi na mambo ya takhrij, isipokuwa utakuta ghaliban yeye atakuwa ni mtu ni fakiri anayemtegemea Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika tashih na tadhif. Lakini hawa walikuwa watu watosheleze, lakini haikuwa ndio asifanye. Ameishi umri ulioishi, ameyafanya aliyoyafanya, alhamdulillah, ameyatanguliza mbele. Hiyo ndio ndio kheri kwake kuliko ingekuwa sasa alikuwa mshahara. Sasa itabidi bwana uje usaini hapa, alafu utuandikie ripoti, kwa nini jana kusomesha darasa la maghrib? Sipokulipa bwana. Sasa pale bwana umezungumza, lakini mbona niko kama mtaja mtu fulani, na yule katika waisani wala kufatafata. Simama sawa sawa katika jambo lako, katika jambo. Sisemi uwe jeuri, mimi sisemi hivyo iwe hivyo. Kuwa na kanaa katika nafsi yako na sabra, Allah atakupa izza. Hao wenye mali utaheshimiana nao, kinyume cha hivyo hawatakuheshimu. Wakikaa pembeni bwana, jamaa pia anapiga mizinga huyu. Ah, mimi anasumbua bwana. Akija hapa basi mwambie hii siku bwana. Kwa sababu wajua utazungumza, ukizunguka utaomba. Sadaia hayo ni namna hiyo. Sisi hatuna idara, hatuna wizara, hatuna kampuni, hatuna kadha ya kulipa mishahara, wala hatulitaki hilo. Tafanya, tufanyeni. Tuwe na subira juu ya hilo. Allah atatuletea riziki zake na ataturuzuku tuondoke katika huu ulimwengu, tuna kalala na heshima zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atatusheleza katika khair. Wa sallallahu ta'ala ayuwaffiqana jami'an lihusni ad-da'wati ilayhi وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويمنحنا جميعا لفقه في الدين والثبات عليه ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والله تعالى أعلم.